www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah. Alhamdulillah, al-hayy al-qayyum, al-ladhi la yanam wa la yamut. Wassalatu wassalamu ala habibana al-mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, الذي أنزل عليه إنك ميت وإنهم ميتون وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلماء أمته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. قابل احترام ہمارے علماء کرام اور میرے عزیز بھائیوں, مدارس کا جدید سال شروع ہوا تو میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ میں ایک دن چلا جاؤں گا ترکیسر, تاکہ تمام اساتذہ سے یکجا ملاقات ہو جائے, طلبا عزیز کو بھی دیکھ لیں. میں نے مولانا ارشد صاحب کو فون بھی کیا کہ داخلہ ہو گیا ہے. انہوں نے کہا ہاں 500 سے زائد کا داخلہ ہوا اور تخصص کے بچوں کا بھی باقی ہے. میں نے کہا الحمدللہ نیا سال شروع ہوا. تو میرا جی چاہ رہا تھا, میری طبیعت بہت خراب, میرے لیے سفر آج کل دشوار ہو گیا ہے, لیکن مدرسے سے ایک خاص قسم کا ہمارا لگاؤ ہے, اس لیے مرتے دم تک ہم چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی صورت سے مدرسے میں آئیں, طلبہ سے ملاقات کریں, ان کی دعائیں لیں. اور اس درمیان میں جب ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ بھائی مدرسے میں داخلے واخلے ہو جائیں, اس کے بعد کسی دن چلے جائیں گے, اور یہ حادثات پیش آ گئے. مسلسل اتنے بڑے حادثات پیش آئے کہ جس کا تصور نہیں تھا. ابھی مولانا نے تعزیتی تجویزیں پیش کی, اس میں ان حضرات کے حالات بیان کر دیے. مولانا یونس صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ کا انتقال صرف مظاہر العلوم کا صدمہ نہیں ہے, تمام عالم اسلام کے دینی حلقوں کا نقصان ہے, اور اس کو باقاعدہ محسوس کیا گیا. وہ جو عربی کا مشہور شعر ہے, وما كان قيس هلكه هلك واحد وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما. یہ ایک شخص کی موت نہیں, کسی ایک فرد ایک عالم کی موت نہیں, میرے دوستو پورے علمی حلقے کی ایک عجیب سی کیفیت ہے, عجیب سا خلا پیدا ہو گیا کہ اس اخری دور میں جو شخص 50 سال تک مسند حدیث پر بیٹھ کر, پورا 50 سال بخاری شریف کا درس دیتا رہا, اور جو اپنے رات دن شروحات بخاری میں لگے رہے, جب بھی دیکھو آپ یا تو حافظ ابن حجر کی کتاب فتح الباری آپ کے سامنے ہوگی, یا عینی آپ کے سامنے ہوگی, یا کبھی ابن بطال کی کتاب ان کے سامنے ہوگی، ایسے ایسی کتابیں جن کا نام بھی ہم نے پہلے نہیں سنا تھا وہ حضرت کے پاس رہتی تھی اور اس کی طرف مراجعت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بڑا غضب کا حافظہ دیا تھا، اس لیے حضرت کی وفات کا صدمہ پورا عالم اسلام میں محسوس کیا گیا. مدینہ منورہ سے عامر بہجت کا خط آیا ہے حضرت کی وفات کے بعد، میرے پاس بھی اس کی کاپی آئی. بڑے افسوس کا انہوں نے اظہار کیا، حامد نے بھی، حامد بخاری نے. اور مولانا کے ایک عاشق ہے مدینہ منورہ میں، احمد عاشور، وہ بھی روتے رہے. انڈونیشیا کے لوگ پریشان ہو گئے، اب انڈونیشیا کتنا دور ہے ہندوستان سے، اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ انڈونیشیا میں بھی حضرت کے ساتھ اتنے تعلق والے لوگ ہوں گے. کل انگلینڈ سے ایک تحریر آئی انگریزی میں فون پر، جس میں لکھا تھا کہ انڈونیشیا میں حضرت کے چاہنے والے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنے بہت ہی رنج و غم کا اظہار کیا اور یہ طے کیا کہ حضرت کے نام کی ایک مسجد بنائیں گے وہاں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص کا انتقال سہارنپور میں ہو رہا ہے اور انڈونیشیا کے لوگوں کو کتنا صدمہ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، حضرت کی یادگار قائم ہونی چاہیے. یہ زندگی کی علامت ہے، یہ محبت کی علامت ہے کہ ہزاروں میل دور رہنے کے بعد ان کے دل میں آیا کہ یہ ایسی شخصیت تھی کہ جس کو جلدی بلایا نہیں جا سکتا. انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑا، اپنے رشتے داروں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو سہارنپور میں ڈال دیا. بیمار ہو گئے طالب علم کے زمانے میں اور قے آنے لگی خون کی، تو مولانا اسد اللہ صاحب نے کہا کہ بھائی گھر چلے جاؤ. نہیں حضرت، میں نہیں جاتا، میں تو یہیں رہوں گا. حضرت شیخ نے کہا کہ ارے بھائی یونیورسٹی جہاں رہ کر کیا کرے گا؟ شیخ نے کہا جا گھر چلا جا. کہا کہ حضرت نہیں، میں جاتا ہوں سبق میں. تو کہا کہ تو بیمار ہے، سبق میں جا کر کہا کہ حضرت کچھ باتیں تو میرے کان میں پڑ جائے گی، کچھ باتیں تو پڑ جائے گی، میں گھر جاؤں گا تو اس سے بھی محروم ہو جاؤں گا. دیکھو یہ ہے ہمارے طالب علموں کے لیے عبرت کی چیز. یہاں تو معمولی بخار ہوتا ہے، ذرا سا پیٹ میں درد ہوتا ہے اور سیدھے چٹھی لے کر آ جاتے ہیں کہ میری تکلیف خراب ہے، مجھے اجازت دی. اور یہ خون کی قے ہو رہی ہے. ناظم صاحب مولانا اسد اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یونیورس گھر چلے جاؤ، حضرت شیخ فرما رہے ہیں کہ گھر چلے جاؤ، یہ کہتے ہیں نہیں حضرت میں تو یہیں رہوں گا. تو حضرت نے جو اپنا خاص انداز تھا مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یوں فرمایا، اچھا پھر تو پھر یہاں پڑھا دے، یہ جملہ جب نہیں جانا چاہتا پڑھا دے. شیخ کا ایک جملہ بھی بڑا عجیب غریب تھا، بس وہ پڑے رہے وہاں. سات سال تک تو ایک دن بھی وہ جونپور نہیں تشریف لے گئے، نہ رمضان کی چھٹی میں گئے، نہ عید کرنے گئے، نہ کسی. سات سال تک، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فارغ ہونے کے بعد فوراً ان کو تدریس کے اندر مراحل معلوم رکھ گیا. جو قابل جوہر ہوتا ہے اس کو تو جوہری پہچانتے ہیں. قدر جوہر شہ بدانت یا بنانت جوہری، سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہے، سیدھا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا. تو انہوں نے فوراً معین مدرسین پر رکھا، اس کے بعد ان کو فوراً ترقی ملتی رہی. اور ایک وقت آیا کہ حضرت شیخ نے جب اپنی معذوری کی وجہ سے بخاری شریف کے درسے میں آنکھوں میں حضرت کو تکلیف ہو گئی، دیکھ نظر نہیں آ، تو کہا بھائی اب بخاری شریف کس کو سنا؟ اب قدیم اساتذہ موجود تھے سہارنپور میں، ان کے اساتذہ مولانا یونس صاحب کے موجود، لیکن حضرت شیخ نے کہا بھائی بخاری یونس پڑھائے گا، بخاری یونس پڑھائے گا. اور لوگوں کو تعجب ہوا کہ نوجوان آدمی. حضرت نے کہا کہ نہیں، میں نے جب فیصلہ کیا صحیح کیا. تو جانتے تھے کہ اس شخص کے اندر کیا جوہر پیدا ہو چکا ہے. اس شخص نے اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر دیا تھا، فنا کر دیا تھا. موت تو میرے دوستو آنی ہی آنی ہے. وَمَا الْمَوْتُ إِلَّا رَحْلَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا مِنَ الْمَنْزِلِ الْفَانِي إِلَى الْمَنْزِلِ الْبَاقِي. موت کیا ہے؟ ایک سفر ہے. رحلہ, رحلہ کا معنی سفر. موت ایک سفر ہے. وَمَا الْمَوْتُ إِلَّا رَحْلَةٌ غیر انہا من المنزل الفانی الى المنزل الباقی. سفر, سفر کہے کہے فانی دنیا سے باقی دنیا کی طرف. الموت جسر, الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب. موت ایک پل ہے, ایک دوست کو دوسرے دوست تک پہنچاتے ہیں, دوسرا دوست ادھر ہے. اللہ رب العزت سے ملنے کی بڑی تمنا ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے, لیکن اس دنیا میں تو خدا تعالیٰ کے دیدار بھی نہیں ہو سکتے, خدا کی ملاقات نہیں ہو سکتی. درمیان میں موت کا مرحلہ آنا ہے یا آنا ہے. تو جب موت آ جاتی ہے تو فوراً اللہ کے یہاں پہنچ جاتے ہیں. وہ من کیا ہے, الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. ان حضرات کے لیے مرنا تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں, یہ تو متمنی رہتے ہیں کہ کب ہمارا وقت آئے تو اللہ تعالی سے ہماری ملاقات. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں وہ فارسی کے شاعر نے کہا کہ یادداری, یادداری کے وقت زیادہ نے تو ہم خندہ بودند تو گریا. تجھے یہ یاد ہے کہ تیری پیدائش کے وقت میں سارے گھر والے ہنس رہے تھے کہ آہا آہا, صاحبزادے صاحب تشریف لائے, ارے بھائی مٹھائی تقسیم کرو, لڑکا پیدا ہوا, لڑکا, سب ہنستے. یادداری کے وقت زیادہ نے تو ہم خندہ مودند تو گریا, چنی زی کہ بوقت مردن تو ہما گریاں بودند تو خندہ. دنیا میں زندگی ایسی گزارو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو ساری دنیا کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپکتے ہو اور تم خوش و خرم اللہ کی طرف ڈالو. نشانے مرد مومن باتو گویم, نشانے مرد مومن باتو گویم, بوقت مرگ تبسم بر لبے ہو. مرد مومن کی نشانی میں تو میں بتاتا ہوں, شاعر کہتا ہے کہ جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر تبسم ہوتا ہے کہ میں اب اس جھنجٹ والی دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور شیخ کا تو عجیب و غریب مزاج تھا. ابھی جس حضرت نے فرمایا نا کہ حضرت نے کہا کہ مر جائے تو ایک آدمی گیا ہے, ان کا حضرت میری دادی بہت بیمار ہے, اس کے لیے دعا کیجیے. حضرت نے پوچھا کہ کتنے سال کی عمر ہے؟ مولانا صاحب نے کہا ہزار اسی سال کی ہے عمر. کہا مر جائے تو, حضرت نے کہا بہت اچھا مر جائے تو. وہ ہکا بکا ہو گیا کہ میں تو حضرت یہ دعا کر رہا تھا کہ حضرت میری دادی اچھی ہو جائے, اس کے لیے حضرت کہہ رہے مرد. حضرت یہ چاہتے تھے کہ اتنی لمبی زندگی ہو گئی اب ادھر ادھر ٹھوکر کھائے گی, اس سے اچھا ہے کہ اللہ. یہ حضرت کا مزاج تھا. ہاں جب بھی حضرت کو ہم فون کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت ایسے کہا کہ مولانا اس کی فکر نہ کرو, درود شریف پڑھو. کئی مطلب مجھے فون پر کہا حضرت نے, مولانا درود پڑھو. آخری زندگی میں حضرت پر بہت زیادہ اثر ہوتا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس میں گرامی آپ بولتے تھے تو فوراً آنکھوں میں سے آنسو ٹپکنے لگتے. حدیث پڑھاتے پڑھاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی قربت ان لوگوں کو ہو جاتی تھی کہ وہ برداشت بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کا نام لے اور اس طرح. یہ مولانا اسماعیل صاحب کے جو ذکر کیا نرولی والے, جن کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا, وہ مدینہ منورہ سے یہاں نرولی تشریف لائے. اتفاق سے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہم تڑکے سے تشریف لائے. حضرت کو جب پتہ چلا کہ مولوی اسماعیل آئے ہیں, اب حضرت کا مقام کہاں؟ لیکن شیخ کی نسبت کی وجہ سے کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب کے خلیفہ ہیں, حضرت مولانا علی میاں صاحب نے کہا کہ بھائی ہم نرولی چلیں گے مولوی اسماعیل کو ملاقات کے لیے. میں حیران. اچھا اس زمانے میں یہاں زیادہ گاڑیاں نہیں تھیں ترکے سر میں, تو ہم نے جب آدمی دوڑا ہے تو کوئی گاڑی نہیں تھی. میں نے کہا حضرت کو گاڑی نہیں مل رہی, تو حضرت کو ذرا یہ بات اچھی نہیں معلوم ہوئی. حضرت نے یوں جملہ کہا کہ اچھا گاڑی نہیں ہے تو پیدل چلیں گے. مجھے یاد ہے کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ گاڑی نہیں ہے تو پیدل چلیں گے لیکن وہاں جانا ہے. میں حیران ہو گیا کہ حضرت کو اتنا تقاضا ہے. مانا اسماعیل صاحب سے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مہمان آ گئے سورت سے گاڑی لے کر, یہاں تو میں نے دیکھا کسی گاڑی آئی. میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ لوگ یہاں ٹھہرو, میں مولانا کو لے کر نروئی جا کر آتا ہوں. حضرت مولانا کا بہت تقاضا ہے ہمارے جانے. آپ دیکھیں بڑے لوگوں کا حال. مدینہ منورہ کی نسبت, حضرت شیخ الحدیث صاحب کی نسبت, اس کا کیسا خیال. وہاں گئے ہم مجلس میں حاضر تھے بیٹھے دستے. حضرت مولانا علی میاں صاحب نے پوچھا کہ مولانا اسماعیل صاحب کتنے دن کب سے آپ آئے مدینہ منورہ سے؟ بس اتنا جملہ پوچھا. مدینہ منورہ سے کب تشریف لائے اتنا جملہ سنا اور وہ رونے لگے. رونے لگے تو ان کی آواز بند ہو گئی, چونکہ کوئی جواب نہیں دے رہے. مولانا ذرا ادھر بیٹھے ہوئے تھے, دو چار آدمی درمیان میں تھے, ہمیں دیکھ رہا تھا کہ وہ رونے کی وجہ سے بول نہیں رہے. تھوڑی دیر میں ہچکیاں بندھی اور زور سے چیخے مولوی اسماعیل صاحب, میری موجودگی, میں موجود تھا وہاں نرولی میں, چیخ لگائی انہوں نے. تب جا کر سن کو اچھا کہ ان کو تو مدینہ منورہ کی یاد ستا رہی تھی. یہ کیفیت ہوتی تھی حضرت کے خلفا کی. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہماری اس صدی کے بہت بڑے محدث تھے. میں نے خود دیکھا ان کو مدینہ منورہ میں, مکہ شریف میں, کہ وہاں کے علماء بالکل طلبہ کی طرح ان کے سامنے روزانہ ہو کر بیٹھ کر بخاری شریف سناتے تھے. شیخ کے سامنے بیٹھ کر بخاری پڑھتے تھے. ان کو کویت اور قطر بلایا گیا اور کویت اور قطر میں مسجد میں مجلس رکھی گئی جس میں سینکڑوں اہل علم جمع ہوئے اور وہاں حدیث کی تلاوت ہوئی اور شیخ سے اجازت لی گئی. اور میں نے دیکھا کہ شیخ بلا تکلف عربی میں بات کر رہے ہیں. میں نے پہلے نہیں سنا تھا, پہلے میں نے شیخ سے عربی میں اس طرح گفتگو کرتے ہوئے نہیں سنا تھا. ایسا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ سہارنپور کا شیخ الحدیث ہے یا مکہ معظمہ کا کوئی مدرس ہے. اور میں حیران تھا کہ جیسے ان کو اردو قدرت ہے ایسی بلا تکلف عربی میں بات کر, اور حدیث کی ایسی ایسی کتابوں کی طرف ان کی رسائی تھی کہ جن کو ہمارے علماء جانتے نہیں تھے. ایک مطلب میں سہارنپور دو تین سال ہو گئے حاضر ہوا تو حضرت کچھ تلاش کر رہے تھے. بہت دیر تک ہم خاموش بیٹھے رہے. پھر اکثر اٹھا انہوں نے کہا کہ بھائی ایک میں نے عبارت دیکھی. فرمانے لگے کہ میں نے ایک عبارت دیکھی, میرے دل میں یہ آیا کہ یہ آدمی نے یہ بات کہاں سے نکالی. تو میں اس کے تین دن سے اس کی تلاش میں ہوں. اب جا کر معلوم ہوا کہ اس نے فلانے سے بات لی ہے. اس کو کہتے ہیں محقق آدمی, اس کو کہتے ہیں محقق آدمی. یہ نہیں کہ کتاب میں ایک بات پڑھ لی اور چل نہیں, یہ معلوم کی کہ آدمی جو یہ کہہ رہا ہے کہاں سے کہہ رہا ہے, اس نے کہاں سے نقل کی بات, کون ہے اصل اس کا راوی. یہ ہے اصل میں علم کا ایک ذوق. جو لوگ اپنے آپ کو علم کے لیے فنا کرتے ہیں, یہ برسوں کے بعد یہ چیز حاصل ہوتی ہے, ایسے نہیں حاصل ہوتی. طلبہ عزیز, یہ آپ کا نیا سال ہے, آپ حضرات اس کو اپنے گراہ میں باندھیے کہ اگر آپ کو اچھا عالم بننا ہے تو یہ دنیا کی چیزوں سے اپنے آپ کو ہٹا کر مدرسے میں اپنے آپ کو ایسا ڈالو کہ آپ جانتے ہی نہیں کہ دنیا کیا ہے. یہ اردو کا مشہور شعر ہے جس کو بار بار ہم دہراتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب, مدرسہ ہے وطن اپنا, مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا. یہ صرف منہ سے بولنے کی چیز نہیں ہے, شیخ نے اس پر عمل کر کے بتایا. شیخ کے کمرے میں ان کی جو سونے کی جگہ تھی سہارنپور میں آپ دیکھیں گے کہ چاروں طرف کتابوں کے ڈھیر ہیں, ایسے اونچے اونچے چاروں طرف, اور اسی میں حضرت آرام. جب میں وہاں جا کر دیکھتا سہارنپور کے, یہ وہ بات ہے کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب, مدرسہ ہے وطن اپنا, مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا, اور طبیعت کا استغنا جو ایک عالم دین کے لیے ہونا ضروری ہے, وہ ایسا تھا کہ لاکھوں روپے حضرت کو لوگوں نے ہدیوں میں دیے, ایک دو پیسے نہیں, لاکھوں روپے دیے, اور حضرت اس کو سہارنپور لائے نہیں, وہیں خرچ کر دیے مکہ شریف میں مدینہ, بھائی یہاں کے غربا کو تقسیم کر دو. بڑی بڑی رقمیں حضرت کو سہارنپور میں پیش کی گئی. حضرت نے کہا ارے بھائی یونس کا کھانا تو بہت مختصر سا ہے, یہ پیسے کو کیا کریں گے. اچھا مل صاحب یہاں لکھو, یہ مولانا صدیق صاحب باندھوی کے مدرسے میں اتنے پیسے بھیج دو, مولانا عبد الحلیم صاحب جونپوری کے مدرسے میں بھیج دو, یہ مدرسہ قدیم والوں کو بھی دے دو, مدرسہ قدیم والوں کو, اور فلاں کو نہ, تھوڑی دیر میں پوری رقم حضرت نے تقسیم کر دی. ایسے آدمی مشکل سے ملیں گے. ہزاروں سال نرگس اپنی بینیوری پہ روتی ہے, ہزاروں سال نرگس اپنی بینیوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے تمن میں دیداور پیدا. یہ دیداور روز روز نہیں پیدا ہوتے, یہ عجیب اللہ تعالیٰ کے بندے تھے, بڑی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا قوی تعلق تھا ان کا. اور جب سخت بیمار ہو گئے تھے دو سال پہلے مدینہ منورہ میں, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا, بھلا انہوں نے مجھے فون کیا تھا کہ ڈاکٹر مایوس ہو چکے ہیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں مجھے لے جاؤ ہندوستان لے جاؤ, تم لوگ ایسا سمجھتے ہو کہ میں مر جاؤں گا, ایسا کہا, تم لوگ سب یہ جمع ہو گئے ہو اور ایسا سمجھ لو کہ ابھی یونس مر جانے, ابھی میرے دو سال باقی. اس حالت میں جو آپ, میں نے ان کو دیکھا ملت میں, ملت ہاسپٹل میں گیا تھا اور میں نے حضرت کو دیکھا, اور میں سوچتا تھا کہ یہ آدمی ایسا کہہ رہے ہیں کہ ابھی مجھے دو سال باقی ہے, کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. عجیب کیفیت کی غنود کی تعریف ہو جاتی تھی, ڈاکٹر جمع ہے یہ بمبئی کے ملت ہاسپٹل, لیکن میں ابھی نہیں بننے کا, ابھی کچھ کام باقی. وہ دو سال پورا ہو گئے, قلندر ہرچ گوید دیدہ گوید, قلندر ہرچ گوید دیدہ, ایسا صفائے قلب پیدا کرو میرے دوستو, علم کی سطح پر پہنچنے کے لیے محنت ضروری ہے. یہ سال ہمارا نیا سال شروع ہوا, ایسے حضرات ہمارے لیے نمونہ ہیں, یہ جو حضرات ہیں یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں. اولئک آبائی, اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع, یہ ہمارے باپ دادا ہیں, کہ لا کر تو بتائیں گے جیسے کہ لاکھوں روپے کے ہاتھ میں لاکھوں روپئے. ابھی وہ ریونین کے سفر میں گئے تھے, محمد بھائی نے ان کو بڑی رقم دی سیمپیئر میں, ارے میں اس کو کیا کروں گا, میں کیا کروں گا اس کو, کوئی دنیا سے علم سے تعلق, اللہ سے تعلق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق, یہ وہ لوگ تھے. یہی حال مولانا اسماعیل صاحب کا تھا, پھر حکیم صاحب کا جو انتقال ہوا, حکیم محمد الیاس صاحب, اس حضرت شیخ ان کو بہت چاہتے تھے. کل مولانا یوسف مطالعہ صاحب کا فون آیا, ہم نے فون کیا تھا مولانا یوسف مطالعہ صاحب, فرمانے لگے کہ حضرت شیخ کو ان سے عجیب غریب تعلق تھا, کہا چاہے 500 آدمی دسترخوان پر ہوں, رمضان میں بہت لوگ ہوتے تھے, لیکن جب حکیم الیاس آ جاتے تھے تو شیخ یہ فرماتے کہ محمد الیاس آئیے یہاں جاؤ یہاں جاؤ, اور اپنے پلیٹ میں ساتھ بیٹھ کے کھلاتے تھے. ساتھ میں اخلاق اتنے بلند تھے مولانا یوسف نے کہنے لگے کہ اگلے سال میں جب گیا تھا تو وہ مجھے ملنے کے لیے میرے جہاں میں ٹھہرا تھا وہاں تشریف لائے، تو کہا مجھے شرمندگی ہوئی کہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں حضرت شیخ کے ساتھ اتنا قریب سمدھی تھے حضرت شیخ کے، مولانا شاہد صاحب کے والد صاحب اور مولانا شاہد صاحب داماد ہیں حضرت شیخ العزیز صاحب کے، تو سمدھی تھے اور رشتے دار بھی مولانا عاقل صاحب کے بڑے بھائی، تو حضرت مولانا کو شرمندگی ہوئی مولانا یوسف صاحب کہ یہ ملنے کے لیے آئے، تو کہا گزشتہ سال میں جب گئے تو ہم نے کہا بھائی جلدی سے چلو وہ کہیں ہمیں ملنے آئے اس سے پہلے ہم جائیں، کیونکہ جب میں ان کے گھر گیا تو وہ شیروانی پہن کے جوتے پہن رہے تھے اور ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے دروازہ کہا ارے کہا مولانا ہم تو آپ کو ملنے آ رہے تھے، ہم تو آپ کو، یہ اصل میں تواضع ہے اہل علم کی، یہ ہے سیکھنے کی چیز کہ بڑے درجے پر پہنچنے کے بعد بھی یہ تواضع آدمی کے اندر ہونی چاہیے، ہمارا مسئلہ تو کچھ عجیب سا ہو گیا ہے، اگر ہم دو چار کتابیں پڑھا لیتے آتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں لوگ ہم کو ملنے آئے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اٹھاتے ہیں، سادی نے کہہ دیا کہ نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جس شاخ کے اوپر میوہ ہوتا ہے وہ تو نیچے جھکتی ہے بھائی وہ اوپر کبھی نہیں جاتی، علماء کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ ان کے اندر تواضع ہو، ان کے اندر اخلاق ہو، ان کے اندر اتنا ہے کہ کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ بڑا عالم ہے، مولانا اجمیری صاحب تھے ایک بہت بڑے، مولانا معین الدین اجمیری اجمیر میں بڑی حیثیت کے آدمی تھے، وہ سنتے رہتے تھے علماء دیوبند کے بارے میں کہ ان کے اخلاق بہت اونچے ہیں بہت ہیں، انہوں نے سوچا کہ یہ دیکھنا چاہیے گا، کہتے مولانا کیسے علماء دیوبند ہیں، تو بغیر اطلاع کے دارالعلوم وہ دیوبند پہنچ گئے، دیوبند کے اسٹیشن پر ٹانگے کھڑے رہتے تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوں گے، کسی ٹانگے والا نے کہا کہ بھائی کسی مول صاحب کے یہاں لے جاؤ، تو کہا بڑے مولانا کے یہاں لے جائیں، ٹانگے والا نے کہا بڑے مولانا، یعنی حضرت شیخ الہند دیوبند میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو بڑے مولانا کہا جاتا تھا، کہا بڑے مولانا کے یہاں لے جائیں، کہا بڑے مولانا کے یہاں لے جائیں، چلو ٹانگے میں سامان رکھا اور ٹانگے والا لے گیا حضرت شیخ الہند کے دروازے پر، گرمی کا زمانہ، گرمی کا زمانہ تھا اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا قد پستا تھا، چھوٹا دبلے پتلے، حضرت شیخ الہند کے بارے میں جب میں پڑھتا ہوں ان کا تو مجھے حضرت مولانا علی میاں صاحب کا جملہ یاد آتا ہے جو انہوں نے لکھا ہے حضرت سجی کے اکبر کے بارے میں، وکان نحیفا فی جسمہ وقویا فی عظمہ، نحیفا فی جسمہ قوی فی عظمہ، بالکل یہ حال حضرت شیخ الہند کا تھا، حضرت بن نوری سے میں نے سنا کہ حضرت بن نوری نے تقریباً دابل میں کہا کہ 3.5 فٹ کے مولوی نے انگریز کی حکومت کو ہلا کے رکھ دیا، یہ جملہ میں نے خود سنا حضرت بن نوری سے، کتنا 3.5 فٹ کے مولوی نے پورے انگریزی حکومت کو ہلا کے رکھ دیا، اتنا بڑا عالم 40 سال تک جو بخاری کا درس دیتا رہا دیوبند میں، وہ بنیان پہنے ہوئے، گرمی کا زمانہ تھا بنیان پہنا ہوا تھا لنگی تھی، تو کسی نے کہا کہ حضرت کوئی مہمان آئے ہیں، تو باہر تشریف لائے اور خود ہی مولانا معین الدین صاحب کا وہ بستر اٹھا لیا، حضرت شیخ الہند نے بستر اٹھایا گھر میں لے گئے تو وہ ایسا سمجھے کہ بڑے مولانا کے ملازم ہوں گے کوئی خادم، بھائی دیکھو مولانا کو اطلاع کرو کہ معین الدین اجمیر سے آیا ہے، کیسے تشریف رکھیں اطلاع ہو جائے گی، آپ تشریف رکھیں اطلاع ہو جائے گی، ان کا سامان اٹھایا ایک کنارے پر رکھا گھر میں جا کر شربت لے آئے اور کہا حضرت اس کے نوش فرمائیں، ان کا بھائی آپ نے اطلاع کی، کہا حضرت ہو جائے گی اطلاع، پھر پنکھا لیا، وہ دیوبند میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے پنکھے، پنکھا جھولنے لگے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین کہنے لگے کہ بھائی تم بہت دیر سے میں تمہیں کہتا ہوں کہ بڑے مولانا کو خبر کو تم جاتے نہیں ہو, اور یہ کیا کر رہے تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے بھائی؟ مولانا بڑے مولانا تو یہاں کوئی نہیں ہے, محمود الحسن کا ایک نام کا ایک شخص ہے جو یہاں رہتا ہے, وہ میں ہی ہوں. محمود الحسن نام کا ایک شخص ہے وہ میں ہوں. کہاں سے لائیں گے شاید یہ صفات, کہاں سے ہمارے اندر پیدا ہوگی جب تک کہ ہم بار بار ان حضرات کی سواناک نہ پڑھیں. بار بار پڑھو کہ ہمارے اکابرین کیسے تھے, کیسا مٹایا تھا انہوں نے اپنے آپ کو. کچھ تو پڑھو میرے دوستوں, حجت الاسلام, حجت الاسلام علی امام النانوتوی, جن کا احسان پوری اسلامی دنیا پر ہے. وہ کسی جلسے میں گئے تو وہ جو استقبال کرنے والے آنے والے تھے ان کو ذرا تاخیر ہو گئی, تو حضرت اتر کر نکل گئے اسٹیشن. تو انگریزوں کا زمانہ تھا, ایک پولیس والے نے دیکھا کہ ایک لنگی پہنا ہوا لال رومال ڈالتے تھے حضرت نارائن کی, ایسا عادت تھی حضرت کی. دیکھا کہ ایسی ٹوپی والا کوئی ہے معمولی میں, اے ادھر آؤ, پولیس والا کہتا ہے ادھر آؤ. کیا ہے بھائی؟ کہا یہ صندوق اٹھاؤ. وہ کالا صندوق نہیں پولیس والوں کے پاس ہوتا ہے, کہا اس کو اٹھاؤ. بہت اچھا, حضرت دانو جی نے اپنے سر پر اٹھایا. تھوڑی دیر چلے تو وہ حضرات تلاش کرتے ہوئے دیکھا کہ حضرت نانو جی, دیکھا کہ حضرت کے سر پر پولیس کے وہی ہے, پولیس ساتھ چل رہا ہے. دوڑے سب لوگ ان کو حضرت بھائی نے, پولیس والے گھبرا گیا, یہ تو کوئی بڑا آدمی معلوم ہوتا ہے, یہ اتنے سارے آدمی اس کو لینے آئے ہیں اور دوڑ کر اس کے پاس سے لے رہے ہیں, حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ بھائی اسے کچھ نہ کہنا, یہ بےچارا کمزور تھا, یہ بےچارا اس نے ایسا سوچا کہ یہ مضبوط آدمی ہے, اس کو میں نے اٹھا لیا. اس کو اے میرے عزیزو, علم اگر آپ کو سیکھنا ہے تو اس انداز کا سیکھو. اگر دنیا میں دین کا کام کرنا ہو تو اپنا آپ کو اس طرح مٹاؤ جیسے نانوتوی نے مٹایا, شیخ الہند نے مٹایا, حسین احمد مدینے نے مٹایا. میں کہاں کہاں تک ان حضرات کی باتیں آپ کو سناؤں, کیسے کیسے کیسے. جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں مٹائیں گے کام نہیں چلے گا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے, جو سر اٹھاتا ہے وہ تو کچل لیا جاتا ہے. حباب بحر کو دیکھو کہ کیسا سر اٹھاتا ہے, تکبر وہ بری شے ہے کہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے. کبر اللہ کو ذرا بھی پسند نہیں ہے, الکبریا و ردائی. اللہ کہتے ہیں کبریا جو میری چادر ہے, جو اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا. اللہ ہمیں کبر سے بچائے اور ہمارے اندر لا توازن پیدا فرمائے. اور اصل میں ان کا تذکرہ اسی لیے کیا جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے, اسکرو محاسن موتاکم, اسکرو اپنے میت کی محاسن کا ذکر کرو تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. یہ جو جلسے کیے جاتے ہیں اس میں بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ ایسے بڑے بڑے لوگ تھے وہ چلے گئے, اب ہمارا کیا حال ہے. کمپیئر کرو, ان کا تقابل کرو اپنے آپ سے کہ ہمارے اندر کیسے تھے. ہم تو ایک دیکچی لے کر محلے میں دودھ لینا جانا ہوا تو ہم کو شرم آتی ہے کہ اگر کسی مل صاحب سے کہا جائے کہ ذرا یہ دیکچی لے کر دودھ لے آئیے, آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں فلاح دان کا مدرس ہوں. اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت شیخ الہند کے گھر میں بہت سارے علماء بیٹھے ہیں، اس کے بعد حضرت مدینہ تشریف لائے، اتفاق سے گھر میں سے ایک چھوٹی سی بچی باہر آئی اور اس کے ہاتھ میں تھیلی تھی، اس میں خون والی جس میں گوشت لایا کرتے ہیں ہمیشہ. اماں جی ایک فرما رہے ہیں کہ بھائی کوئی صاحب جا کر ذرا گوشت لے آئے. وہ بچی نے کہا، حضرت شیخ الاسلام فوراً کھڑے ہوئے اور ان کا لا مجھے دے دو. تو لوگ کھڑے ہوئے کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں مجھے میرے شیخ کے گھر کی چیز لانا حسین احمد کا کام ہے. وہی میلی تھیلی لے کر حسین احمد مدنی کسائی کے یہاں گئے اور گوشت لا کر دیا کہ جاؤ اما جی کو دے دو. ان حضرات کی زندگی سے مولانا یہ بات سیکھنے کی ہے ہمیں، ہم کو جو سیکھنا ہے ان حضرات کی. موت تو آتی ہے سب. ابھی میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں وہ شاید پہلے بھی میں نے دیکھا تھا، بعد میں بھی میں نے اس کو دیکھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم یہ جو تعزیت کر رہے ہیں اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ ہم یہ جو تعزیت کر رہے ہیں اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنے دل میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ جانے والا جا چکا ہم تو رہنے والے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن ایک دین کا ایک طریقہ ہے کہ مرنے والوں کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، ان کے اوصاف کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ اس لیے سیکھا جاتا ہے تاکہ سننے والے عبرت پکڑیں کہ ہم لوگ بھی طالب علم بن کر مدرسے میں آئے ہیں، ہمیں اس طرح رہنا ہے، ہمیں ایسی استعداد پیدا کرنی ہے، ہمیں ایسی تواضع اختیار ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق پیدا کرنا ہے. یہ اس لیے اس کا ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ جو حضرات کا انتقال ہوا، ابھی پرسوں میں نے قلم لیا اور یہ 2017 میں جو علماء کا انتقال ہوا اس کی لسٹ بنائی، 18 علماء بڑے بڑے انتقال کر گئے، میں نے ایک لسٹ بنائی پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، اس میں اکثر محدثین ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں علم اٹھایا جائے گا. پوچھا گیا تھا کہ حضرت علم کس طرح اٹھے گا؟ میرا فیل علماء جو جاتا ہے خلا چھوڑ جاتی، جو جا رہا ہے وہ خلا چھوڑ رہا ہے. کتنے ہمارے ایسے اکابرین گزر گئے کہ جن کے نقش قدم پر چلنے والے نہیں، ان کے نام سے ہم روٹیاں تو ضرور کھاتے ہیں لیکن ان جیسے اعمال کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. میرے دوستو، اللہ رب العزت ان مرحومین کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بہت ہی بلند فرمائے. اللهم امطر عليهم شعابيب رحمتك ورضوانك، اپنی رحمت اور اپنی خوشنودی کی بارش برسائے اللہ ان لوگوں پر. یہ تو زندگی پاکیزہ گزار کر چلے گئے، اب ہم لوگ یہاں رہے ہیں. ذهب الذين يعاشوا في اكنافهم، وہ لوگ چلے گئے جن کی سرپرستی میں ہم لوگ زندگی گزارتے تھے، اور ہم بعیر اجرت کی طرح ہم بھٹک رہے ہیں. معلوم نہیں ہم لوگوں کا وقت کب آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے. ہر ایک شخص کو یہ سوچنا ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے آدمی نہیں رہے تو ہم کس طرح رہیں گے. بشر کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، بشر کو چاہیے کہ خیال قضا رہے. ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے، ہم کیا رہیں گے؟ لیکن ہمیں دنیا سے کیسے جانا ہے؟ اللہ کی یہاں خوشنودی کے ساتھ اللہ کی رضا مندی لے کر جائیں گے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر جائیں گے؟ اس کو سوچو، روزانہ سوچو میرے بھائیو، روزانہ اس کو سوچو کہ میری زندگی کس رخ پر جا رہی ہے. اسی بات کو مولانا روم فرماتے ہیں، جملہ جانے علمہا اینستئیں، جملہ جانے علمہا اینستئیں، من کے بیدانی من کی اندر روز دین. تمام علم جو سیکھتے ہیں اس کی جڑ یہ ہے، اس کی لم یہ ہے کہ کم سے کم تم یہ جاننے لگو کہ قیامت کے دن میری کیا پوزیشن ہوگی. کل قیامت میں اللہ کے سامنے جب کھڑا رہوں گا تو میری پوزیشن کیا ہوگی؟ جملہ جانے علم نستعین کہ تو بدانی من کی امدر روز بھی. اللہ کہہ رہے کہ ہمارے دلوں میں بات پیدا ہو جائے. یہ بات علماء اور طلباء کے دلوں سے نکل رہی ہے. دنیا طلبی کا غلبہ ہم پر زیادہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ علم کی وجہ سے ہم دنیا طلب کر لیں, ہماری شہرت ہو جائے, ہمارے پاس چیزیں جمع ہو جائیں. ہمارے قابین یہ نہیں چاہتے تھے. اس لیے کہتا ہوں بھائی, ان بزرگوں کی زندگی ہمارے لیے روشنی کا منار ہیں, اس کو سامنے رکھو اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو اور محنت کرو. علم میں خوب محنت کرو جیو جان سے. آپ کا کام تو صرف کتاب کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں. آپ کا سب سے بہترین دوست کتاب ہے, کوئی اس کے سوا دوست نہیں. سب سے پکا دوست اگر کوئی ہو سکتا ہے تو کتاب. اعز مکان فی الدنیا سرج سابح, متنبی کہہ رہا ہے سب سے عزت کی جگہ دنیا میں گھوڑے کی زین ہے. عربی گھوڑا ہوتا ہے اونچا. ہمارے جو ہندوستان میں گھوڑے ہیں وہ تو ٹٹو ہیں, وہ گھوڑے نہیں. عرب میں جو گھوڑے ہوتے ہیں وہ گھوڑے کے بارے میں کہہ رہا ہے. اعز مکان فی الدنیا سرج سابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب, خیر جلیس فی الزمان کتاب, بہترین ساتھی زمانے میں تمہارا کتاب ہے. بس اسی کے ساتھ دوستی. چلتے پھرتے مسجد میں آ گئے, دس منٹ کی جماعت کھڑی ہونے میں دیر ہے, کتاب کھول کر بیٹھ گئے, ایک صفحہ دیکھ لیا. ہم نے دیوبند سہارنپور میں ایسے طلبا دیکھے ہیں کہ جو ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتے, ایک منٹ بھی, وہی ضائع ہم پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ان بزرگوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام حضرات کو بھی. کیونکہ نیا مدرسے کا ابھی نیا سال شروع ہوا, اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ دو دن باتیں ان بزرگوں کی زندگی کی روشنی میں آپ سے عرض کر دوں. میں تو بیمار ہوں, مجھے چکر آنے لگے. اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. میں بھی کوئی صاحب دعا کرا دیں, دعا کر لیں. جو شی پڑھو بھائی. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة. اللهم أمطر عليهم شعابيب رحمتك ورضوانك بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اے اللہ, ان مخلص بندوں نے اپنی پوری زندگی تیرے علم کے لیے گزار دی. اے اللہ, ان کی محنتوں کو قبول فرما کر جنت کے اندر بلند درجات پر ان کو فائز فرما. اے اللہ, ان کے تمام حسنات کو قبول فرما. اے اللہ, اگر ان سے کوئی سیاحت چھوٹی موٹی ہو گئی ہے تو اس سے تجاوز فرما. اے اللہ, ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا. اے اللہ, ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا. اے اللہ, ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا. اے اللہ, یہ مرحومین جتنے بھی جا چکے ہیں, ان کی بلند صفات بلند اخلاق کی طرف ہمارا بھی دھیان کھینچے. ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, اس دنیا میں ایسے لوگ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. اے اللہ, ہمارے ان بچوں میں سے ایسے افراد پیدا فرما جو اپنے زندگی کو علم ہی کے لیے گزار رہے, اور جو ان کے نقش قدم چل کر اے اللہ ان کی روایات کو قائم کرے. اے اللہ, ہمارے ان اداروں کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہمارے اداروں میں خلا پیدا ہو رہا ہے. اے اللہ اپنے خاص رحمت سے ان اداروں کی تو حفاظت فرما، غیب سے اسباب خیر پیدا فرما، اے اللہ شجروں کی شرارت سے، بری نظروانوں کی بری نظروں سے، سازش کرنے والوں کی سازشوں سے، اے اللہ ہمارے ان اداروں کی حفاظت فرما، اے اللہ اللہ والے بندے پیدا فرما، ہمارے ان اداروں میں ذاکرین پیدا فرما، صالحین پیدا فرما، تیرے نام لیوا پیدا فرما، تیرے لیے جینے اور مرنے والے پیدا فرما جن کی زندگی کا مقصد ہی تیری رضا ہو، ایسا اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا فرما، اے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم بہت گنہ گار ہیں، اے اللہ ہم تو دنیا کے لیے پڑھ رہے ہیں، اے اللہ اس دنیاوی اللہ اس کی یہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اے اللہ دنیا کی محبت نکال کر اے اللہ آخرت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ قیامت میں آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا فرما، جیسے یہ لوگ ڈرتے تھے، یہ لوگ جیسے تیرے اے اللہ حساب و کتاب کا تصور کر کے دھوتے تھے، اے اللہ ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرما، ہمیں سچی محبت جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا فرما۔ اے اللہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے، لیکن جیسی محبت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اے اللہ سنت کی وہ محبت نہیں ہے، اے اللہ ہمیں محبوب بنا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ہمیں متبع سنت بنا دیں، اے اللہ ہمیں حافظ قرآن بنا، ہمیں عالم قرآن بنا، ہمیں عامل قرآن بنا، اے اللہ آپ ہی علم عطا فرمائیں گے، اے اللہ آپ ہی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے، اے اللہ نصرت فرما ہماری، اے اللہ ہماری نصرت فرما، شیطان ہم کو دوسرے راستوں پر لے جاتا ہے، اللہ اس کے مکر سے اس کے قید سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ جتنے مرحومین کا انتقال ہوا ہے سب کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ اپنے اپنے وقت پر ایمان پر فرما، ہمارا خاتمہ اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر فرما، اے اللہ سب کا وقت قریب ہو رہا ہے، اے اللہ تو ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ موت تو مسلمان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، اے اللہ تو ایمان پر خاتمہ فرما، تیری یاد ہمارے زمان پر جاری ہو، اے اللہ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. www.attableek.com The Reviver of